ทีนี้ถามว่าศีลของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรซึ่งพระองค์ตรัสเลยนะตรัสในพรหมชาลสูตรว่าศีลที่ปุถุชนรู้จักหรือศีลที่ปุถุชนทั่วไปรู้จักศีลของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่านั่นมีปริมาณน้อยนักต่ำเหลือเกินเนี่ยนะเป็นแค่ศีลถ้าเทียบกับสมาธิเนี่ยนะศีลเนี่ยถือว่าเป็นของเล็กของน้อยมากเลยแต่ถ้าเทียบกับธรรมดาทั่วไปเนี่ยศีลเนี่ยอันนี้สงห้าประการใช่ไหมได้นะผู้มีศีลเนี่ยนะได้ประสบโภคะปกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุกิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีศีลย่อมกระชอนไปเนี่ยนะเป็นผู้องอาจไม่ขวยเขินเวลาเข้าสู่ทุกสมาคมทุกกลุ่มแล้วก็ไม่ระลึกถึงศีลได้ก่อนตายเพราะระลึกถึงแต่ความดีที่ตัวเองทํามาระลึกไม่ได้ระลึกถึงความชั่วเลยระลึกแต่ความดีเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นแต่พระองค์บอกว่าแหมศีลอย่างนั้นมันแหนมันน้อยนักมันต่ํานักอ่ะเป็นแค่ศีลเป็นเพียงศีลแต่ทีนี้ว่าโอ้ปกติทั่วๆไปจะนับได้1 2 3 4 5ใช่มั้ยแต่รายละเอียด1 2 3 4 5ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอาจจะได้สติ๊กเกอร์ยี่ห้อปั๊มตราไปเนี่ยนะเหมือนกับปักชื่อปักชื่อนะว่าชื่อนั้นนามสกุลนี้ตำแหน่งนั้นยศนี้อะไรเป็นต้นก็อาจจะมีเป็นป้ายประดับโก้ไปอย่างนั้นแต่ว่ารายละเอียดนี่มีขนาดไหนมาดูว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีลของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าปุถุชนเนี่ยที่กล่าวชมพระองค์กล่าวแค่เรื่องศีลซึ่งมันน้อยนักแต่พระองค์ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีศีลถ้าน้อยถ้าเทียบกับสมาธิศีลเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับปัญญาศีลนี่น้อยมากถ้าเทียบกับอสาธารณญาณสัพพัญญุตญาณเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเทียบกับพุทธคุณอื่นๆพระองค์บอกว่าศีลเนี่ยน้อยแต่น้อยในความคิดของพระพุทธเจ้านะแต่มันยิ่งใหญ่มากเหลือเกินสําหรับในทัศนคติของเราว่าผู้ที่มีศีลเนี่ยคือผู้ที่มีความสุขเนี่ยนะผู้ที่มีความสุขข้อความในพรหมชาลสูตรข้อ3เนี่ยนะข้อ3ที่พระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตก็กล่าวชมที่ว่าชมเนี่ยน้อยชมเกี่ยวกับเรื่องศีลเท่านั้นน่ะอย่างที่ว่าเป็นไฉนเขาชมกันว่าพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่อันนี้เป็นศีลข้อนะเริ่มต้นเบื้องต้นนะเป็นระดับที่1ขั้นแรกเลยเนี่ยนะพื้นเพที่สุดเลยก็คือพระองค์เนี่ยกำจัดเจตนาในการฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าไม่มีเจตนาเหล่าใดที่จะไปฆ่าสัตว์เพราะกำจัดเจตนาในการฆ่าสัตว์เรียบร้อยแล้วทั้งโดยการสมาทานหรือโดยการตะทางฆ่าประหารวิขัมปนาประหารตลอดจนถึงสมุจเฉทประหารพระองค์กำจัดเจตนาในปานาติบาตได้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าเจตนาปานาติบาตเนี่ยนะเจตนาเป็นเหตุให้ฆ่ากำจัดได้เด็ดขาดระดับโสดาปัตติมรรคเบื้องต้นก็โดยการข่มโดยการสมาทานโดยการอธิษฐานโดยการบ่ายเบี่ยงโดยการเรียกว่าต่อสู้กันหน้าดูนะดูเดือดกันหน้าดูละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วจะฆ่าได้จริงๆอ่ะนะไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะฆ่าเจตนาตัวเองที่จะฆ่าสัตว์นะจะฆ่าเจตนาตัวเองจะทำลายเจตนาแห่งการฆ่าได้เด็ดขาดด้วยโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะพระองค์ในก่อนละเจตนาอันนั้นได้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีภัยมาจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะถ้าสมมติคนที่รักตัวกลัวตายเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าจะตายเพราะพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยไม่มีเจตนาที่จะทำให้พระองค์ฆ่าโดยฆ่าด้วยพระองค์เองก็ตามหรือคนอื่นพระองค์ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ตามฆ่าด้วยการด้วยมือฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าหรือปล่อยอาวุธเป็นต้นด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งวางกับดักเป็นต้นเพื่อฆ่าจะไม่มีจากพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงนั้นพระองค์ไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่สรรเสริญการฆ่าพระองค์ไม่ยินดีในการฆ่าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เห็นโทษของปานาติบาตปานาติบาตเนี่ยนะให้ผลทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะอย่างสังเกตดูนะพวกที่ทําปานาติบาตมากๆเนี่ยเพียงไม่กี่ปีเนี่ยเดือดร้อนเห็นชัดเลยใช่ไหมนักฆ่าทั้งหลายแหละปัจจุบันเนี่ยนะถ้าหากว่าแบบถ้าอายุยืนสักนิดหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่ากรรมเหล่านั้นมันตามให้ผลจริงๆ ตามให้ผลชนิดเจ็บปวดเนี่ยนะทั้งทวารตามั่งทวารหูมั่งทวารกายบ้างถูกคุ้มขังถูกจองจำที่เรียกว่าเดือดร้อนเนี่ยนะแล้วก็มีอะไรนะตราบาปที่ตัวเองทำไว้ที่ไหนก็มีคนมาคอยขุดคุ้ยมาทั้งหมดเพื่อจะมาทิ่มใจของผู้ที่เป็นนักฆ่าเพราะคนอื่นเขาพูดปั๊บนึกได้เพราะทำมากับมือทำมากับเจตนาเวลาคนพูดถึงก็จะระลึกถึงบาปของตัวเพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นพูดถึงการฆ่าตัวเองก็ทำพูดถึงเว้นจากการฆ่าตัวเองก็ไม่ได้เว้นตัวเองก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะเพราะเดือดร้อนมากแต่ว่าสรุปว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นโทษของการฆ่าสัตว์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปเพราะการฆ่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปพระองค์จึงถือว่าสาระที่สำคัญที่สุดต้องทำลายเจตนาที่จะฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบแหมไปเที่ยวบอกอย่าเธออย่าฆ่าฉันนะเธออย่าฆ่าฉันนะไปเที่ยวขอร้องไปขอชีวิตกับคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพลพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแบบนี้ใช่ไหมอย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันนะพวกเธออย่าฆ่าสาวกของฉันนะเป็นต้นมีแบบนี้ไหมอ้าวแล้วพระองค์สอนว่ายังไงเธอทั้งหลายต้องทำลายเจตนาที่เธอจะฆ่าบุคคลอื่นแม้แต่พระภิกษุเนี่ยนะถ้าฆ่าสัตว์อื่นเนี่ยฆ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นปาราชิกนะหมายความว่าหมดความเป็นสมณะทันทีที่ฆ่ามนุษย์เป็นต้นสำเร็จเนี่ยนะฆ่ามนุษย์ที่อยู่ในครรภ์นะเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์เนี่ยเช่นให้ยาเป็นต้นเนี่ยจนเด็กมันแทงออกมาเนี่ยนะตั้งแต่นั้นอ่ะจนถึงก่อนจุติจิตถ้าทำลายเจตนาอันนั้นเป็นปาราชิกทันทีแต่ถ้าฆ่าตัวเองนะบัตรทุกกฎเป็นอาบัติเล็กน้อยอาบัตินิดเดียวนะเป็นอาบัติเท่ากับอะไรนะเป็นอาบัติเล็กน้อยมากเลยอ่ะคือเป็นอาบัติที่เรียกว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้ว่าเป็นอาบัตินะถ้าฆ่าตัวตายไม่ได้เรื่องใหญ่เลยแต่ถ้าฆ่าคนอื่นเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่มากพระพุทธเจ้าสอนสาวกอย่างนั้นนะอย่างอะไรนะพระโคทิกะฆ่าตัวตายเนี่ยพระองค์แหมตำหนิพระโคทิกะเลยไหมบอกไม่เพราะพระโคทิกะหลังจากฆ่าตัวตายเนี่ยนะก่อนตายท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานแล้วก็มีอีกหลายท่านเนี่ยนะมีอีกหลายท่านที่ฆ่าตัวตายเช่นพระฉันนะพระอะไรนะพระฉันนะใช่ไหมอีกองค์หนึ่งนะพระฉันนะก็ฆ่าตัวตายแต่คนละฉันนะกับที่ออกบวชกับพระองค์อ่ะนะคือพระองค์ไม่ได้ไปจริงจังกับผู้ที่ฆ่าตัวตายแต่ก็บัญญัตินะว่าไม่สมควรแต่ขณะเดียวกันถ้าเทียบกับฆ่าคนอื่นเนี่ยพระองค์โอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะปาราชิกเลยแหละบัญญัติใหญ่โตเลยแล้วมีรายละเอียดเกี่ยวกับการฆ่าเยอะแยะไปหมดเลยว่าจะฆ่าวิธีใดๆก็ตามถ้ามันเป็นผลผลิตจากการฆ่าโดยที่สุดแม้กระทั่งสร้างอาวุธแล้วไปฆ่าคนอื่นนะยังมีโทษตามนั้นไปหมดหรือใช้คนอื่นกี่ทอดก็ตามอ่ะเจ้าของคำสั่งเดิมก็ตายถือมันก็จะพันกันอยู่อย่างเนี้ยบัญญัติรายละเอียดยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าทั้งหลายเพราะอะไรเพราะพระองค์เห็นเจตนาว่าการฆ่านี่แหละเป็นตราบาปที่ยิ่งใหญ่มากที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะถ้าหากว่าคนอื่นฆ่าเราตายแค่ชาติเดียวเนี่ยนะแต่ถ้าเราฆ่าเขาถูกฆ่าอีกหลายร้อยชาติก็ลองคิดดูว่าเนี่ยยอมสำนวนว่ายอมเจ็บสมมติว่าถ้าเราเคี่ยนคนอื่นหนึ่งครั้งแล้วเราถูกเคี่ยนหนักกว่านั้นเนี่ย500ครั้งเนี่ยยอมถูกเคี่ยนหรือว่ายอมจะได้เคี่ยนคนอื่นแล้วให้คนอื่นเขาเคี่ยนเราคืนเนี่ย500ครั้งเอาไหนดีถ้าจะให้เลือกเนี่ยเอาไหนเลือกสมมติถ้าพูดแบบศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะให้เขาฆ่าเราหนึ่งชาติแล้วกรรมมันก็ซัดเขาเองแหละ500ชาติกับเราฆ่าเขาก่อนที่เขาจะฆ่าเราเนี่ยนะแล้วกรรมอันนี้มันผูกพันถูกฆ่าเป็นร้อยชาติตกนรกอีกต่างหากเนี่ยนะไอ้ที่ถูกฆ่านี่มันเศษเสี้ยวเลยนะไอ้ถ้าตกนรกเป็นต้นนั้นเป็นผลตรงๆจากการฆ่าจะเลือกเอาอันไหนล่ะพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์เลยว่าจะต้องละการฆ่าทำลายเจตนาในการฆ่าซะปานาติปาตาปหายะปหาละฆ่าละก็คือประหารกำจัดไอ้เจตนาฆ่าและรักษาเจตนารมตัวนี้เอาไว้ให้ดีวีรตีเอาไว้เนี่ยนะควบคุมปกปักรักษาเจตนาอันนี้เอาไว้ให้ดีมันจะต้องวางทันดะคือพวกท่อนไม้เป็นต้นที่จะไปเอาไว้เบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นแล้วก็วางสาตราก็วางอาวุธทุกชนิดไม่ฆ่าผู้ใดมีหิริละอายที่จะต้อง ฆ่าเขาละอายที่จะต้องเบียดเบียนเขาเนี่ยนะละอายใจเหลือเกินว่าอย่างเราเนี่ยทำไมเราต้องเบียดเบียนคนอื่นระดับเราแล้วทำไมเราต้องทำลายประทุษร้ายผู้อื่นอันนี้เรียกว่ามีเหตุเรียกว่าละอายใจว่าชนระดับเราชนเช่นเราจะฆ่าคนอื่นได้อย่างไรการฆ่าคนอื่นเป็นกิจกรรมของผู้ที่ไม่เจริญพวกอนาระยะชนที่ยังต้องเข็นต้องฆ่าเป็นกิจกรรมของปุถุชนทั้งหลายเป็นกิจกรรมของผู้ที่ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกเป็นต้นแล้วละอายใจที่จะต้องไปเปื้อนบาปทำไมอย่างเราต้องเปื้อนบาปด้วยเรียกว่าละอายใจว่าอย่างเราต้องไม่เปื้อนบาปอันหนึ่งต่อไปก็กรุณาเราไม่ฆ่าเขาตายไหมล่ะเอาถ้าถึงเราไม่ฆ่าเขานะเขาก็ป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้วเชื่อถึงแม้กระทั่งเราคิดให้เขาฆ่าอยู่ให้เขาตายอยู่คนเดียวแต่คนอื่นช่วยรักษาชีวิตเขาให้รอดแต่ก็ไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบมันเราไม่จำเป็นต้องฆ่าหรอกยังไงเขาก็ตายสงสารเขาเถอะเขาก็คือนักโทษประหารนั่นแหละจะถูกประหารวิธีใดแค่นั้นเองเนี่ยนะอาจจะประหารแบบยืนโทรศัพท์แล้วก็ถูกประหารหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเถอะแต่สรุปว่าตายเรียบเนี่ยนะไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นมันเราจะไม่จำเป็นจะต้องไปรีบฆ่าเขาขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาควรเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรสงสารมากกว่าสงสารเขาเถอะเขาก็ผู้ที่มีความตายเช่นกับเรานี่แหละที่สุดของชีวิตสัตว์ทั้งมวลที่เกิดมาก็ควรล้วนแต่มีความตายเนี่ยนะก็เรียกว่ากรุณาเขาเอ็นดูแปลว่ากรุณาแล้วก็เรียกว่ามีใจอนุเคราะห์กรุณาหวังปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์ทำฉะนั้นเขาจะได้พ้นจากความตายเนี่ยนะชีวิตซึ่งมันเกิดมาชีวิตสมัยในยุคสมัยที่มันอายุสั้นอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็อยู่ได้จะเกินคนละกี่ปีเนี่ยนะศัตรูของเราจะอยู่ถึง500ปีไม่ถึงโรคเนี่ยนะพันก็เลยหวังประโยชน์หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความให้เรียกว่ามีเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็หวังว่าทำฉะไหนสัตว์ทั้งหลายจึงจะเป็นผู้ที่มีความสุขพันพระองค์เนี่ยมีวารีตขอไปมีวารีตคือการละวารีตคือเว้นเนี่ยนะเว้นกำจัดละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจะไม่วางท่อนไม้ไม่เข็นไม่ฆ่าไม่ผลิตอาวุธศาสตราเพื่อจะทำลายบุคคลอื่นตรงกันข้ามจารีตของพระองค์ความประพฤติของพระองค์เนี่ยอยู่ในว่าอะไรละอายละอายใจที่ตัวเองต้องทำบาปสงสารเขาหวังให้เขาพ้นจากทุกข์หวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นศีลข้อที่หนึ่งของพระองค์ที่ปกติทั้งจารีตเว้นจากการประทุษร้ายชีวิตเขาขณะเดียวกันตรงกันข้ามตามรักษาชีวิตเขาเนี่ยนะตามรักษาชีวิตเขารักษาชีวิตเขาหรือรักษาศีลของเราอ่ะนะรักษาศีลของเราก็เท่ากับรักษาชีวิตของเขารักษาชีวิตของเขาก็เท่ากับรักษาศีลของเราเนี่ยการที่เขามีอายุยืนต่อไปโดยที่เราไม่มีเจตนาฆ่าเขาบุญของเราเนี่ยนะก็เป็นบุญของเราบุญตัวนี้แหละเป็นเหตุให้อะไรอายุยืนสุขภาพดีสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนเนี่ยนะพันก็เกิดในภพใดชาติใดก็เป็นผู้ที่มีอายุยืนกว่าคนในยุคนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าอายุยืนแบบเป็นอัมพาตตลอดนะไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอัมพฤกษ์มาตลอดเป็นอัมพาตมาตลอดสร้างแต่ปัญหามาตลอดบอกไม่ใช่คนที่สุขภาพดีอายุ90กระฉับกระเฉงเคยเห็นไหมเนี่ยนะบางคนเนี่ย100ปีเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยเห็นคุณปู่คนหนึ่งเนี่ยอายุ103ปีแล้วเนี่ยแทบไม่เป็นภาระกับลูกหลานเลยก็ปวดเมื่อยตามโรคชราเป็นธรรมดาเท่ากับคนอายุ70ไม่รู้กี่คนอ่ะแต่อายุ100กว่าปีแล้วเนี่ยนะพันก็คนที่มีบุญนำเกิดอายุยืนเนี่ยก็วันก่อนเนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งเหมือนกันเป็นชาวนครสวรรค์อายุ90กว่าปีเนี่ยนะไม่สร้างภาระเลยอายุ90กว่าปีเนี่ยก็คือเป็นยังไงเพราะว่าเป็นบุญนำเกิดเนี่ยนะคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะร่าเริงเนี่ยแหละมีความสุขมากเพราะอะไรเพราะผลบุญเวลามันให้ผลเนี่ยเหมือนกับญาติที่คอยตามรักษาการที่เรารักษาศีลรักษาชีวิตคนอื่นก็เท่ากับรักษาชีวิตของเราให้สบายรักษาชีวิตของเราให้ไม่เดือดร้อนให้อายุยืนเนี่ยนะบางคนก็บอกแหมกลัวทุกข์เหลือเกิน ก็ไม่จำเป็นจะต้องอายุยืนอายุแต่พอประมาณก็พอบอกคุณจะรีบไปไหนเนี่ยนะเนี่ยนะก็บอกโอ้ยอยู่เดือดชาตินี้มันลำบากเหลือเกินบอกชาตินี้ยังลำบากขนาดนี้เลยแล้วคุณมีบุญอะไรบอกว่าชาติหน้าคุณจะสบายกว่าชาตินี้เอา